Trójka. Program trzeci. Tony z betonu. There are several exits on this aircraft in the event of an emergency. At this time, please fasten your seatbelts as we are preparing for takeoff. And welcome aboard Flight 22. Noc z soboty na niedzielę, rozpoczynamy kolejne tony z betonu, przy mikrofonie Kuba Różyło, dobry wieczór, cześć i czołem. Rozpoczynam dzisiejszą audycję od Kali Uchis i nagrania Flight 22, ponieważ trzeba powiedzieć, że na zachodniej scenie ostatni tydzień stał pod znakiem dwóch zdolnych pań. Jedną z nich właśnie jest Kali Uchis, która wydała płytę Isolation. Wcześniej możecie ją, mogliście ją usłyszeć na płycie Taylora The Creatora. Tym samym mogliście ją usłyszeć też w audycji tony z betonu, ponieważ na przykład nagranie See You Again z płyty Taylora, w którym pojawia się właśnie Kali, często gościło w tej audycji, więc bardzo ucieszyłem się, że jej płyta ma się ukazać. Nie zawiodłem się, jest to bardzo przyjemny album, eklektyczny, sporo tam brzmień oczywiście uderzających gdzieś tam o rap, sporo takich bardziej klasycznych brzmień, które słyszeliście przed chwilą w nagraniu Flight 22. Są też latynoskie wpływy, ale jest i też zaskakujący featuring Tame Impala i nagraniem w zupełnie innym muzycznym klimacie niż ten, który kojarzycie z audycją Tony z Betonu, więc naprawdę jest to płyta, którą warto sprawdzić, a ja teraz zagram dla was jeszcze jedno nagranie z tej płyty, mój osobisty faworyt z płyty Isolation, gościnnie Steve Lacy i nagranie Just a Stranger. Rozpoczynamy audycję Tony z Betonu. Watching from the bleachers, 'cause you can't take the danger. She wants my $100 bills. She don't want love. She wants my $100 bills. She don't want love. She wants my I'm the one they love to hate, I'm the one who will survive. Go and say what you want, you're just a stranger. Watching from the bleachers, 'cause you can't take the danger. She wants my $100 bills. She don't want love, she wants my $100 bills. She don't want love. To była Kali Uchis i Steve Lacy, Just a Stranger z płyty Isolation. Polecam wam jeszcze raz ten album. Powiedziałem w poprzednim studiu, że ten tydzień należał do dwóch pań, dwóch dziewczyn. Pierwsza to Kali Uchis, a druga to oczywiście Cardi B, która wydała swój debiutancki album. W zeszłym roku namieszała ona na scenie singlem Bodak Yellow, pierwszym singlem solowym kobiecym od 20 lat na szczycie Billboardu, jeśli chodzi o rapujące dziewczyny. Więc było pewne, że jej debiut będzie jednym z większych wydarzeń tego roku. Jest to też debiut, który w pewien sposób spełnia oczekiwania. Jest to produkt, na który pracowało zbyt dużo ludzi, zbyt dużo osób starało się, żeby to komercyjnie wypaliło, żeby nie spełnił on swoich zadań. Nie jest to oczywiście jakiś szczyt artyzmu, ale też nie jest to podstawowe zadanie, czy nawet nie jest to w ogóle chyba zadanie tego albumu, żeby próbować tutaj jakieś ambitne drogi i trendy w muzyce wyznaczać. Raczej chodzi o to, żeby podpiąć się pod tą całą trapową jazdę, która teraz panuje na amerykańskiej scenie i dobrze ją wycisnąć. No i trzeba powiedzieć, że bezczelność, pewność siebie, ale i pewien urok Cardi B w tych nagraniach się jak najbardziej sprawdza. Też tutaj ten charakterystyczny akcent. Pochodzi dziewczyna z Bronxu i ma taki latynoski akcent. Sama w wywiadach mówi, że to był jej największy problem w studiu, że wielokrotnie musiała powtarzać, nagrywać jeszcze raz zwrotki, żeby słowa brzmiały bardziej z zrozumiale dla ludzi, którzy nie mówią tym akcentem rodem z Bronxu. Też duże wydarzenie w zeszłym tygodniu związane z Cardi B, czyli ogłoszenie ciąży w amerykańskim SNL-u Saturday Night Live na żywo w programie Cardi B pokazała swój ciążowy brzuch, a ojcem jest Offset zespołu Migos. Migosi oczywiście też pojawiają się na tym albumie w nagraniu Drip i to jest pierwsze z nagrań z płyty Invasion of Privacy Cardi B, które chciałem dla was dzisiaj zagrać. Posłuchajcie, jak brzmi współczesna królowa trapu. Now I look down on these bitches. Yeah. I feel like I'm on stilts on these hoes. Fuck your baby daddy right now. And the maid got cake by the pound. Go down, eat it up, don't drown. Making cheese in a bow, how it sounds. I got that gushy, yeah, that's a fact, but I never been pussy. I've been that bitch in pajamas with footies. One MVP, and I'm still a rookie, like, whoop. I gotta work on my anger. Might kill a bitch with my fingers. I gotta stay out of Gucci. I'm finna run out of hangers. Is she a stripper, a rapper, a singer? I'm busting blacks in her belly, my singer. Right through your hood, like, bitch, I'm the mayor. You not my bitch, then bitch, you a danger. Came through drippin', drip, drip. Came through drippin', drip, drip. Came through drippin', drip, drip. Diamonds on my wrist, they drippin'. Came through drippin', drip, drip. Came through drippin', drip, drip. Came through drippin', drip, drip. Diamonds on my wrist, they trippin'. Bitch, you a thot, ain't trickin'. Put her on the knee, make her lick it. Protect on my wrist, in it glistening. The bitch got mad, I dissed her. Shawty, you ain't nothing to a rich nigga. I put a check on a bitch, nigga. Fuck your whole set and your clip, nigga. Got a gang full of dud, it's a broke niggas. Diamonds on me, what's the price? I'm not getting involved with the hype. I'm too rich to get into a fight. 50 racks got my jeans fitting tight. Pay that price and them boys come and wipe ya. We had to dispose of the diaper. Yeah, we trap every week, every night. Where my movie too smooth, no indictments. Yeah, figures all lightning. 790 in his biting. When I got a meal, I got excited. For the cash, I'ma turn to Michael Myers. But guess keep dripping, dropping. My wrist all liquid, watch it. Put a bit, jump on my dick and pop it. Yeah, get a little bit to deposit. Came through drippin', drip, drip. Came through drippin', drip, drip. Came through drippin', drip, drip. Diamonds on my wrist, they drippin'. Ice. Bitch, you a thot, ain't trickin'. Put her on the knee, make her lick it. Protect on my wrist, in it glistening. Bitch got mad, I dissed her. Take off. Came through drippin', drippin'. I ain't never slippin', I'm a fan fit. Fuckin' with a quarter million nigga with a feeling. What the mission, nigga, they be tellin' off a squirrel. Splash, took a bit to Piccadilly. Water in my ear, give a nigga wet willy. Came through drip, just feelin'. Fuckin' with the bag, tryna get my niggas all a million. Stack it to the ceiling, shootin' the civilians. Under one dealin', I can make a killin'. Bass, can you smell it when I back ceiling? Flag, nigga, throw it up, don't care about your feelings. Food with the deal, but you ran, I be drippin'. Cow rip, can't sit a nigga, can't grip it. The bitch got this, so I guess she ate jiffy. If she leave with me, I'ma fly back to the city. Show. Go get the bag on the day off. Racks. Go get the rings out the playoffs. Rings. Tossing the beaters a bake off. Facts. Fuck on a dish, she get laid off. Slash. Big boy twos, Mako. Big boy. Made a bit down with the Draco. Dance. Walking with the cheese, that queso. Cheese. That's Huncho, fuck the Rodeo. Huncho. Private jet, we don't do layover. Whew. One call, I'm having your bay over. Brrr. Walk out the spot with the makeover. Woo. Got her addicted to payola. Addicted. Hey. Came through drippin'. Drip, drip. Came through drippin'. Drip, drip. Came through drippin'. Drip, drip. Diamonds on my wrist, they drippin'. Ice. Came through drippin', drip, drip. Came through drippin', drip, drip. Came through drippin', drip, drip. Diamonds on my wrist, they drippin'. Nice. Came through drippin', drip, drip. Came through drippin', drip, drip. Came through drippin', drip, drip. Diamonds on my wrist, they drippin'. Nice. Came through drippin', drip, drip. Came through drippin', drip, drip. Came through drippin', drip, drip. Diamonds on my wrist, they drippin'. Nice. Płyta Invasion of Privacy Cardi B stała się złotą płytą już w dniu premiery, w poprzedni piątek, a ja dla was chciałem zagrać jeszcze jedno nagranie z tego albumu. Zdziwiła mnie bardzo obecność pewnego gościa na tej płycie, nie spodziewałem się, że Chance the Rapper akurat pojawi się na płycie Cardi B. Jest to raper zupełnie niezwiązany z tą odnogą hip-hopu, którą reprezentuje Cardi B, ale jak widać to wszystko biznesowo musi się jakoś spinać w różne targety, trzeba trafiać ze swoją muzyką i też płyta Cardi B nie jest jednostajnie trapowa, są też tam trochę też inne rzeczy, też momentami latynoskie wtręty się pojawiają, jak w przypadku Kali Uchis, i też pojawia się Chance the Rapper, raper zupełnie innej bajki, ale nie ukrywam, że jeden z moich faworytów w tej chwili na amerykańskiej scenie, więc teraz wspólne nagranie jego i Cardi B, Best Life. I'm living my best life, yeah, yeah. I'm living my best life. Made a couple M's, you know. I said, I'm living my best life. I said, I'm living my best life. Made a couple M's with my best friends. Turned all my L's into lessons. You see the whip pulling up, it's like screw. Dreams pulling up, I'm like screw. I'm living my best life. It's my birthday, at least that's what I'm dressed like. I'm like Big Pop mixed with Tupac. I'm like Machiavelli, Nita, Little Caesar pizza. I be hot and ready, nigga, you a pussy and a rat. You like Tom and Jerry, nigga, you ain't ballin', you just talking, that's that commentary. I was in the field, man, I slayed for this. Had to talk to God, drop down and pray for this. To my surprise, he replied, say you made for this. I seen the car wanted, then I went and paid for it. Cash, cash, hit the take, yeah, I hit the race, hit the dash, dash. That's when they came for me on Twitter with the backlash. Cardi B is so problematic, it's the hashtag. I can't believe they wanna see me lose that bad. They talking junk and they stink these hoes mad trash. I'm giggling, can let the devil have the last laugh. Ain't no more beefing, I'm just keeping to myself. I'm my own competition, I'm competing with myself. I told y'all I'm living my best life. I told y'all I said I'm living my best life. I made a couple L's with my best friends. Turned all my L's into lessons. You see the whip pulling up, it's like screw. Dreams pulling up, it's like screw. I'm living my best life. It's my birthday, at least that's what I'm dressed like. You don't like money, I can see it in your eye. You don't like winning, I can see it in your tie. Better be careful with these women when you trickin', sendin' flies. She count money in her sleep and she don't never spend a night. But she trappin' and she had to make it happen for her life. Don't be mad because she havin' shit, you had it your whole life. We had baggage on our flights, we had badges on our asses. You got passes in your life, you had gadgets on your bike. Got work magic, got work magic, got work magic in my life. And that guala like Ayala, cause that bag just fixed my life. And y'all know good and damn well I don't want no champagne. But can we please get some more champagne? Please no Andre G like Bonche. Reach like Ron James. Pep talk from Yonsei. Remember my hands had ash like Pompeii. Now they hold cash, won't peak like Dante. I told y'all I'm living my best life. I told y'all I said I'm living my best life. I made a couple L's with my best friends. Turned all my L's into lessons. You see the whip pulling up, it's like skirt. Dreams pulling up, it's like skirt. I'm living my best life. It's my birthday, at least that's what I'm dressed like. I said I never had a problem showing y'all the real me. Hair when it's fucked up, crib when it's filthy. Way before the deal me, strip to pay the bills me. Before I fix my teeth, man, those comments used to kill me. But never did I change, never been ashamed. Never did I switch, stories stay the same. I did this on my own, I made this a lane. Y'all gotta bear with me, I've been through some things. Went from small, less apartments to walking red carpets. Pissy elevators, now every dress is tailored. There's some real life fairy tale, Cinderella shit. I got further than them hoes said I will ever get. And that only goes to show that only God knows. I took pictures with Beyonce, I'm in mama nose. I'm the rose that came from the concrete and the rose. I'm like gold, man, I'm chosen, I'm floating, hey. I told y'all I'm living my best life. I told y'all I said I'm living my best life. I made a couple M's with my best friends. Turned all my L's into lessons. You see the whip pulling up, it's like skirt. I'm living my best life. It's my birthday, at least that's what I'm dressed like. Skirt, skirt, going down right now. Skirt, skirt, Jamie Foxx in your town like skirt, skirt. told y'all. I told y'all. Kali Uchis, a potem Cardi B to dwie osoby, o których było najgłośniej na amerykańskim rynku w zeszłym tygodniu, czy w mijającym tygodniu, a jeśli chodzi o polski rynek, to oczywiście najważniejszym wydarzeniem była premiera płyty Tekko na Fide, Somma 5 mg, czy pół miligrama, przepraszam. Płyta, która ukazała się w piątek i oczywiście na pewno okaże się wielkim hitem. Już w przedsprzedaży poszło 30 tysięcy sztuk, więc naprawdę ogromne ilości jak na dzisiejszy stan i kondycję rynku. Może moja opinia na razie o tej płycie będzie trochę chaotyczna, bo jestem świeżo po jej przesłuchaniu, dwa odsłuchy za mną, więc jeszcze pewnie pewne rzeczy się w mojej głowie zmienią, więc teraz parę słów na ten temat trochę chaotycznie. Po pierwsze mam takie poczucie, że nie przecinają się do końca treści, które Kweba i Tekko na tej płycie tworzą. To znaczy w obu przypadkach mam wrażenie, że trochę jedną zwrotkę obaj raperzy nam sprzedają. Kweba jest tuż po rozstaniu, zdaje się, i daje temu wyraz w utworach. Dużo tam jest tęsknoty, dużo tam jest złości na samego siebie, takiego gorzkiego przekazu dotyczącego relacji męsko-damskich. A Tekko kolejny raz wałkuje temat zmęczenia sławą, a także odbija się od krytyki, z którą się nieustannie napotyka w różnych miejscach, mimo że w kilku miejscach też na tej płycie zaznacza, że nic go ona nie obchodzi, ale jednak tak często o niej mówi, że wydaje się, że jednak jest trochę inaczej. Z drugiej strony mam poczucie, że znowu, mimo wielkiego sukcesu komercyjnego tej płyty, mam wrażenie, że w kręgach tych opiniotwórczych zbyt dużo złych słów spływa na ten projekt. Widziałem wiele naprawdę wyśmiewających tę płytę w postów, wpisów, może to jest kwestia mojej bańki facebookowej, social mediowej, nie do końca przekładającej się na całą polską rzeczywistość i krajobraz, ale u mnie tak to wygląda. Rzeczywiście dużo ludzi krytykuje tę płytę i mam wrażenie, że trochę w tej krytyce przesadza. Pewnie wynika to trochę z tego, że teraz w popkulturze zapanowała taka moda na przegrywów tak zwanych, czyli coraz częściej pojawiają się postaci w popkulturze i zyskują dużą sympatię widzów, tacy, którym się nie udaje, tacy, którzy po prostu stanowią jakiś taki przykład niepowodzenia na rynku kapitalistycznym. Serial Louis jest tego dobrym przykładem. Teraz na polskim rynku z kolei Abelard Giza spróbował przerobić Louis'ego de facto na polski serial. Mamy ten serial BoJack Horseman. Można by wymieniać długo te przykłady i mam wrażenie, że to, co Kweba i Tekko sprzedają na tej płycie, totalnie się nie jest kompatybilne z tym właśnie wzorcem przegrywa. Z jednej strony obaj oni dużo sprzedają gorzkich treści, dużo jest z nich takiego niezadowolenia z sytuacji, w której się znaleźli pomimo wielkiego sukcesu komercyjnego, ale ludzie nie kupują przegrywów z Mercedesów, przegrywów, którzy z jednej strony rapują o tym, że są nieszczęśliwi, a z drugiej strony co chwilę podkreślają swój status majątkowy, ilość pieniędzy, którą zarobili i tak dalej. Może to jest też kwestia polskiego krajobrazu, w końcu amerykańscy raperzy na co dzień rapują na ten temat i nikomu to jakoś nie przeszkadza, a w Polsce może taki sukces trochę boli, ale to też jest nieco wyświechtana opinia. Dobra, sporo powiedziałem, więc zagrajmy coś z tego projektu, a ja jeszcze parę słów dodam za moment. Będzie to nagranie Eko Diesel z płyty Tekko na Fide. Siebie sam tu, nie ujrzysz mnie w teleekspresie ani w teleranku. Nie wącham bieli, nie chcę wódki i nie kręcę plantów. Jestem za stary na te sprawy, także weź nie żartuj. Numero uno tam na Olisie, sprzedaż na towarze jakoś idzie. Twoje starania, o, jak droga nocą, kolego, bo czarno widzę. Podsuń się na bok jak tako idzie, robisz uniki jak na koridzie. Piszesz tę zwrotkę miesiąc, nieźle, ja szpicer sieknąłem jakoś w tydzień. W McDrive'ie kupuję szejka, więc tu skawkę liżę. Płacę PayPass, tam mnie nęka, czy się bardziej zbliżę. Moja dziewczyna totalnie diesel, twoja to raczej John Arne Rize. Muszę uciekać, bo miły pan strzela, nareszcie mi wlał ten diesel. Ledwo widzę, ja już ledwo widzę. Staję w grupie, leję eko diesel. Lekko z hizem, mam już lekko z hizem. O co jeszcze wpiszę, chcę paliwo, leję eko diesel. Ledwo widzę, ja już ledwo widzę. Staję w grupie, leję eko diesel. Lekko z hizem, mam już lekko z hizem. O co jeżdżąc piszę, chcę paliwo, leję eko diesel. Odbiór. Lałem LPG zamiast benzyny, a dziś w Berlinie czeka Benz dealer. Staje na statuj przez całe lato, mój ziomek siedzi tutaj i gnije przez całą zimę. Latam po tripach, noce w butikach, loże dla VIP-a. Trochę się boję spytać co słychać, trochę się cykam, zostawiać tripa mu. Porsche, Mercedes, Orlen Shell, wlewam tylko setki. Noce, dnie, wożę się szybciej od karetki. W moim baku nigdy pusto, w moim baku nigdy sucho. BP, loto z bliska, fiuch, to wszystko tylko nie ten rukor. Idzie śpiewające jak w Zalalędzie. Fura o tyny na napędzie. Tylko dla nas i tylko dla nas. Mówiłem ci mała, że jakoś będzie. Mówiłem ci mała, że znają wszędzie. Z tym silnikiem lecę jak Archangel. Na sobie mi zbichę, nie pan Mendel. Szybko się nie zły jak Ars Wenger. Podjeżdżam pod stację jak prezes Lotosu i wkładam na palce jak pierścień z Cheetosów. Cztery pingle, znowu złoty singiel, platynowy singiel. Także szczęść losu. Robisz o tym tu jak mały gizmo. Synu, czuję nosem pismo. Nie wyskakuj mi z tą patą, mimo to jest Gran Turismo. To jest Gran Turismo. Ledwo widzę, ja już ledwo widzę. Staję w VIP, leję eko diesel. Lekko schizę, mam już lekko schizę. Nocą jeżdżą w pisze, chcę paliwo, leję eko diesel. Ledwo widzę, ja już ledwo widzę. Staję w VIP, leję eko diesel. Lekko schizę, mam już lekko schizę. Nocą jeżdżą w pisze, chcę paliwo, leję eko diesel. Tak, na Fide i nagranie Eco Diesel. Jeszcze parę słów o tym albumie, tak na gorąco, tuż po dwóch przesłuchaniach. Mówiłem przed chwilą o tym, że ludzi może trochę wkurzać to rapowanie o pieniądzach, o sukcesie, ale też sobie myślę o tym, że to jest niezły problem i twardy orzech do zgryzienia dla raperów, którzy osiągają duży sukces, bo skoro jakie życie, taki rap, to o czym mają oni teraz rapować? Tako Hemingway wybił się jako głos pokolenia, które nie ma nic do powiedzenia, jak sam rapował na jednym ze swoich projektów, ale teraz już jego pozycja, jego sytuacja życiowa na tyle się zmieniła, że ciężko jest pewnie w niej odbić się i odnaleźć przeciętnemu słuchaczowi Tako Hemingwaya. Podobnie jest z Quebą, również jego sukces jest ogromny i tak naprawdę gdyby zaczęli oni rapować o czymś innym niż o tym, co, o tym ogromnym sukcesie, o ciągłych koncertach, o fankach, o tych pieniądzach, to tak naprawdę nie mówiliby o swoim życiu, więc jest to swego rodzaju pułapka, bo niby narzekają, ale jednak ciągle o tym mówią, ale mówią o tym, jak żyją. Dobrze, może jeszcze parę słów o samym rapowaniu na tym albumie. Jeśli chodzi o Tako, to bardziej rapuje on od linijki, ale też jest bardziej klarowny w swoich tekstach niż Queba. To jest jego największa siła od samego początku, właściwie pierwszych nagrań, które słyszałem Tako Hemingwaya, że po przesłuchaniu jego zwrotki właściwie wszystko od pierwszego do ostatniego słowa jest bardzo zrozumiałe i to też wbrew pozorom jest duży talent. Też trzeba powiedzieć, że Tako rozwinął się jako raper, choćby jeszcze patrząc na projekt Hotel Marmur, tam to wszystko było dosyć nudne, jednostajne, monotonne, a teraz coraz więcej kolorytu jest jego nawice. Rozmawiałem też z realizatorem nagrań do tego projektu i był pod dużym wrażeniem tego, jak Tako pracuje w studiu, jak jest przygotowany do nagrań. To też świadczy o tym, że on niezwykle się rozwinął przez te parę lat, bo sukces z pewnością go zaskoczył jeszcze jako dosyć początkującego rapera. Quebo na Fide z kolei jest definitywnie raperem, który więcej potrafi, patrząc na to już od raperskiej wnikliwej strony, patrząc na to przez pryzmat jakości pewnych rymów, pewnych rozwiązań. To pewnie dla laików, dla ludzi, którzy nie słuchają tak wnikliwie, czy nie pisali nigdy rymów, nie będzie aż tak słyszalne, ale moim zdaniem jest jednak ewidentne. No dobra, to jeszcze jedno nagranie z tej płyty, a potem ciekawostka z nim związana. Będzie to utwór Kryptowaluty.

więc nie chcę przesądzać, natomiast sporo osób zarzuca Graczykowi plagiat, między innymi producent Lanek, jedna z czołowych osób na polskiej scenie producenckiej. To jest kolejny przypadek, kiedy producent z tej młodej fali zostaje oskarżony o kradzież bitu. Podobnie było z Kubim producentem, czyli producentem współpracującym na co dzień z BDS-em, więc jest to jakaś kwestia, która powraca. Sami możecie sobie wyrobić opinię na temat tego domniemanego plagiatu, bo teraz zagram wam utwór Tory Lanez gościnnie w nagraniu Mick Milla Litty. To jest właśnie numer, który miałby być skserowany. Bet your whole family when I pull up and I got a ball for her. I promise she gon' know it's Litty, motherfucker. Yeah. Hopping a red and I bought it, it's Litty again. Fly out a fifth in the traffic and Litty again. All of my partners is popping, you know that we Litty again. All of the fours on college, you know that we Litty again. They don't wanna see the squad. They don't wanna see the rain. They don't wanna see a bitch up in the stars like she going out of space. Litty again, Litty again, I got it, we Litty again. Litty again, Litty again, I got it, we did it, we Litty again. All of my niggas is way up, these niggas is haters, I know that they haters. I score your bitch like a layup, I make a meal like a layup. I pop a bill just to stay up, I said the lean just to slaughter. I'm with my team and we going up, all of these foreigners, they nonsense. Whip it, whip it, whip it, whip it, whip it, like the talker when we mix the soda up. Perfect timing and we blowing up. Chanel. I ain't trippin', that's a coconut. Put the ride to the motor bus. Set the paper from the sofa. Lay on that paper, I am not slackin', I stay on that paper. I feel like it's a restraining order on that money, cause y'all stay away from that paper. I know some niggas that used to be ballin', but now they are feelin' the way by this paper. I be spendin' 100, 100, 100 after 100, they thought I was making this paper. Fuckin' it good, I be rapin' this paper. Shit, I might as well get married to money. I married niggas to marry the money. She rich as Mariah, I carry the money. And fuck a deposit, I bury the money. I bag the money and hang out my pocket and bag some money. I act like I ain't used to having this money. Oh! Hopping a red and I bought it, it's Litty again. Fly out a fifth in the traffic and Litty again. All of my partners is popping, you know that we Litty again. All of the fours on college, you know that we Litty again. They don't wanna see the squad, they don't wanna see the rain. They don't wanna see your bitch up in the stars like she going out of space. Litty again, Litty again, I got it, we Litty again. Litty again, Litty again. Już 2/3 audycji za nami, a ja bardzo mało zagrałem, a dużo się nagadałem, więc teraz będzie więcej ruchów, a mniej gadania. Nadrabiamy zaległości. Dwa Sławy wypuściły nową płytę, coś przerywa. Nadal wordplay jest bardzo dla nich ważny, ale coraz bardziej gorzkie są ich teksty, coraz bardziej dojrzałe Sławy prezentują się nam z kolejną płytą. Można powiedzieć, że płyta coś przerywa, to taki Dundas Flow, tylko bardziej, jeśli chodzi o treść. Najpierw nagranie, gdyby miało nie być wczoraj, z tej płyty. Mało by brakło, a ten numer zasiliłby tamtą płytę, bo tango trzeba czterech, nie każdy się robi ten. Tamten album prawie został tym ostatnim, czysty pogrywony poszli z kiny, chodzi mi o daty. Prawie dostaliśmy kwadrat z pracy taty, nie byłbym raperem z Pałt, a południowej Pragi on tam został, widywałem go w tygodniu mierne dwa dni, jak chybane 50-15 i tyle ranki. Gdyby ziom nie wystąpił wtedy tam w Mass Beat Music, nigdy bym tego nie włączył, bym się w niej nie zadowolił. Dużo, gdybym nie przyjrzał na oczy, miał dziecko tuż po ślubie, za nie spełna kawy rudoczek, szukałbym już podstawówek. Wtedy musiałbym mieć jakieś paru plany, a jedyny, który mam dziś, to plan miasta, w którym gramy. Sorry za brak fajerwerków w tymże tekście. Gdyby nie było dwóch Sławów, byłbym Jarkiem, jest Sylwestrem. Gdyby miał nie być być inaczej. Nic nie dzieje się dwa razy i nic nie jest przypadkiem. Co się stało? To jest druga wersja w te czacie. Nie gadaj, co zrobisz, to zbyt łatwe. Gdybym nie odstawił pianina i się dalej ładnie uczył, mógłbym dzisiaj być jak Chopin, pisać to dla jakiejś dupy. I to mogliśmy być my, nadal młodzi, piękni, ale łatwiej niż pogadać było włączyć Netflix. Zobaczyć kawał świata mogłem, gdybym był ciut żywszy, a nie tylko krakał tak jak brytyjscy turyści. Zmarnowałem lata, coś zacząć i nie dokończyć. Miejsce Polska, system polski. Liczę moich ludzi, wczoraj na blokach banda, a dziś liczę do trzech, tak jak ojrona matka. Matka żałuje paru słów i winne biorę, dziś trzy razy pomyślę, zanim nic nie powiem. A gdybym wiedział, że to wpłynie na dzieci, to nie wiem, czy bym im zaszczepił muzykę, czy nie zaszczepił. A gdybym tak nie gdyba wczoraj, to już rzekam, chyba bym coś zrobił, bo dzisiaj nic mnie nie czeka. Gdyby miał nie być wczoraj, mogło być inaczej. Nic nie dzieje się dwa razy i nic nie jest przypadkiem. To jest druga wersja. Życie to nie film. Bywa różnie. Nigdy nie wiesz, co czeka. Licz się z tym. Gdyby miał nie być wczoraj, mogło być inaczej. Nic nie dzieje się dwa razy i nic nie jest przypadkiem. Co się stało? To jest druga wersja. Nie gadaj, co zrobisz, to zbyt łatwe. Dwa Sławy, duet z Łodzi, jeszcze jedno nagranie od nich, tym razem z nawiązaniem do Miłosza, Czesława Miłosza, nie Miłosza z Katowic, raczej byście ich nie pomylili. Utwór z gościnnym udziałem Kękę, Drugi Koniec Świata. Bardzo dobry rap, taki obserwujący rzeczywistość, a wersy Astka o klasie średniej, o jej przejściu z nadziei w lepsze jutro, w strach przed pojutrzem. Bardzo dobrze sprzedają w dwóch wersach to, o czym ekonomiści czy socjologowie piszą w długich rozprawkach. To jest właśnie siła rapu. Posłuchajcie, Dwa Sławy i Kękę, Drugi Koniec Świata. Dzień końca świata. On zdążył na pociąg, nie zdążył powiedzieć do żony, że kocha. W pustym przedziale wysyła jej emotikony na WhatsApp. To wzrusza tak bardzo. I oba ramiona, kiedy przykrywa je czarną koronką, planując, co będzie w niej robić po nocach. Chłopaki z branży goniące z ulicy, by pić szampana. Chłopaki z miasta ganią na ulicy, sny w Samara, dzieciaki grają w ping-ponga. Właściciel zamyka lombard, bo osiedlowi milionerze biorą się koła ratunkowo od łąka. 10 typa wpada ze sprzęcia, rozegra się walka. dochodzi do świąta. Z kościoła rozlega się barka, zagłusza ją erka, zabiera tych typów bez sprzęcu i z dubą leci. W szpitalu obok łatwa dziewczynka, rodzą trudne dzieci. Lemingi zamknięte w sobie, w open space. Za życie biureckie mają do siebie wciąż pretensje. Nienawidzą życia, bo dostają wciąż od niego po dupach. Nie liczą już nawet na lepsze jutro, bo się za tego sega pojutrze. Komedie, dramaty, te rzeczy się dzieją naprawdę tu. Sensacja, dokument, te rzeczy się dzieją naprawdę tu. Innego końca świata nie będzie, te rzeczy się dzieją naprawdę tu. Innego końca świata nie będzie, te rzeczy się dzieją naprawdę tu. Komedie, dramaty, te rzeczy się dzieją naprawdę tu. Sensacja, dokument, te rzeczy się dzieją naprawdę tu. Innego końca świata nie będzie, te rzeczy się dzieją naprawdę tu. Innego końca świata nie będzie, te rzeczy się dzieją naprawdę tu. Dzieciak odpala petardę, rzuca i nagle ci da jak papułaś. W tym samym czasie w Biedronce ktoś naciska na otwarcie drugiej kasy. W kiosku facet kupił pety i nie może oderwać oczu od paczki. Ktoś dobrowolnie oddał kres na beton, ale nie dostał czekoladki. Dziewczyna idzie po pasach, wzięła sobie na wynos placek tak raz. A że wchodziła na czerwonym, to zaczął trąbić Volkswagen da Salto. Znawca aut kopie w opony, to znaczy, że musi być naprawdę znawcą. Legendy osiedla w barach z tymi, co też utracili popularność. A w parkach przy szachownicach znów zasiedzieli się mężczyźni po przejściach. Myje okna kobiecina, mimo że nie zbliżają się żadne święta. W sklepie małżeństwo kupuje słodycze dla fiura zwyczajnego dziecka. Było słodko między nimi, dzisiaj zlepieni z resztek jak fajadelko. Ci widzą się dziś pierwszy raz na żywo, do tej pory grchali w net. Jedno i drugie to trochę cheeseburger, no bo na zdjęciach zawsze lepiej. Obok was kaby się kłócą, który jaki rekord ma na gruszce w Mielnie. Nie muszę zgrywać proroka, by wiedzieć, że innego końca nie będzie. Komedie, dramaty, te rzeczy się dzieją naprawdę tu. Sensacja, dokument, te rzeczy się dzieją naprawdę tu. Innego końca świata nie będzie, te rzeczy się dzieją naprawdę tu. Innego końca świata nie będzie, te rzeczy się dzieją naprawdę tu. Komedie, dramaty, te rzeczy się dzieją naprawdę tu. Sensacja, dokument, te rzeczy się dzieją naprawdę tu. Innego końca świata nie będzie, te rzeczy się dzieją naprawdę tu. Innego końca świata nie będzie, te rzeczy się dzieją naprawdę tu. Koleżka z Radomia dogrywa na sławy do trzech razy sztuka. Trochę czekały chłopaki, nareszcie fituje fryzorę. Kobieta wyjmuje ze skrzynki wezwanie, przychodnia i spluwa. W dzieciaka nie dam się wpływać, poprawia folię na głowie, bo trochę się zsuwa. Ty w telefonie nie widzisz, że sztaucer mu zrobił na spodnie. Ktoś na balkonie mu krzyczy, przynajmniej ty razem dosadniesz. Kurier chce dzwonić pod piątkę, później przelicza, że drugie. Trochę za ciężkie, za duże, łapie telefon i poproszę zejść tutaj do mnie. Majster z budowy dopala drugiego i idzie doglądać. Monopolowy postęcie na głowę, do tego coś dobra. Się wije jak kobra, fryzjerka naprzeciw. Biegają dzieci, świruje są w kompo. Dostarcza wrażeń mamuszka, jogerka z miseczką jak melon. Z kombi z naklejką wujotu dobiegają głośno oh yeah. Koleżka w koronie z włosami jak Samson, a ludzie się śmieją, bo jeszcze tego nie wiedzą. Nadchodzi koniec, za tydzień to tu Armagedon. Komedie, dramaty, te rzeczy się dzieją naprawdę tu. Sensacja, dokument, te rzeczy się dzieją naprawdę tu. Innego końca świata nie będzie, te rzeczy się dzieją naprawdę tu. Innego końca świata nie będzie, te rzeczy się dzieją naprawdę tu. Komedie, dramaty, te rzeczy się dzieją naprawdę tu. Sensacja, dokument, te rzeczy się dzieją naprawdę tu. Innego końca świata nie będzie, te rzeczy się dzieją naprawdę tu. Innego końca świata nie będzie, te rzeczy się dzieją naprawdę tu. Przez auto. od osady przeprowadzasz stalców i z płaczem głaszczesz martwe psy. Ktoś komuś łeb zdejmie na świata krańcu, nikt ci nie przejmie, przejmiesz się ty. Krzyk niemych słyszysz, do głuchych szepczesz, młodym do ust ostatnie late. Na im na dłoń ostatnią mówkę jeszcze mater, tym czynym klaka, siostrą, ściek bratem. Tulisz ofiarę, rozumiesz przestępcę, łagodzisz szkadę, wierzysz w stek kłamstw. Stanie skarenka, nie patrzysz na ręce, potem serce ci pęka na tysiąc gwiazd. Twe miękkie słowa do granitowych głów, twe słodkie łezki na gorzką biedę, twe małe koreczki do wielkich lów i nóż szalu w twój brzuch 24/7. Słucham uprzejmie. Ciekawość wzbiera z taką wrażliwością ciągle codziennie, jak ty się uchowałaś, cholera. Wieści mam nie najlepsze, na twój grób już hodują duże. W idealnym uniwersum żyłabyś wiecznie, a tak szczęśliwego długiego nie wróżę. Michał Hoffman, Jose napisał Piotr, dla mnie bomba. Dostajesz SMS-a, czterocyfrowy nadawca, odeszli, bo Kieski potrzebują wybawcy. Ty nawet w tym nie zobaczysz przekrętu. Ofiarę zrobisz do prawcy, dałbym ci nowe nerwy, masz procesor w strzępach i pewność siebie, level profesor Kempa. Empatii odjął życie, to nie są święta, dystansu dodał a la kobiecy stand-up. A z diamentów ochraniaczy na łokcie zdobi, bo twoja flaga wciąż bieli ma odcień. Wyposażył w odporność na bzdury intrygi, nie wygij mi tu przez wybryki niektórych osobników. Znów mi siebie żal, więc ty weź mnie przytul i tym samym dokładam gabaryt do twego emocjonalnego nasypu. Na tle tej dobroci widać dopiero jakim bywam śliskim chamem. Czy ty też tak postrzegasz kobietę, swoją cudzą siostrę, mamę? Udam, że nie wiem i słucham uprzejmie. Proszę ciebie, bo ciekawość wzbiera z taką wrażliwością ciągle codziennie, jak ty się uchowałaś, cholera. Wieści mam nie najlepsze, na twój grób już hodują duże. W idealnym uniwersum żyłabyś wiecznie, a tak szczęśliwego długiego nie wróżę. I mam życzenie takie, leżeć koło ciebie. Szykują czarny lakier, piłą suną po drzewie. A ty masz w środku truskawki i dzięki nam żywot niełatwy. Całować tajemnic twych nie jest godzien żaden z nas, ale kończy nam się czas. Duet najlepszych polskich tekściarzy w polskim rapie, no dobra, może dwóch z pięciu najlepszych tekściarzy w polskim rapie, czyli Afrojacks i Ten Typ Mes we wspólnym nagraniu Czarny Lakier z płyty tego pierwszego. Płyta Afrojacksa ukaże się pod koniec kwietnia i z pewnością będzie to jedno z ciekawszych wydarzeń, jeśli chodzi o ambitny hip-hop w tym roku. Będzie to kolejna płyta solowa Afrojacksa, ale wydaje się, że pierwsza taka zrobiona nie na przekór, nie tak non-kompromisowo, żeby trochę wstrząsnąć odbiorcą, ale już z takim bardziej profesjonalnym podejściem, tak to nazwijmy. Też się na tej płycie pojawiam, więc też będę ją tym bardziej chętnie promował. Oczywiście żartuję, kto słucha audycji Tony z Betonu wie, że jestem fanem Afrojacksa od zawsze i cieszę się, że jego płyta już lada moment będzie do posłuchania. Co ciekawe, będzie ona się składać z trzech rodzajów utworów. Będą nagrania w stylu starego afrokolektywu, czyli Afrojacks produkujący i Afrojacks rapujący. Będą piosenki w stylu nowszych nagrań afrokolektywu z ich ostatnich płyt, a także będą elementy spoken wordowe. Mam nadzieję, że nie zdradziłem przedwcześnie zamysłu Afrojacksa i polecam wam sprawdzić całą płytę. Natomiast jeśli chodzi o audycję Tony z Betonu, to dzisiaj już kończymy. A na koniec ciekawostka. Projekt Damn The Chronic, czyli połączenie dwóch legend Compton, Kendricka Lamara i doktora Dre. Za wszystkim stoi DJ Critical Hype, który wziął bity od doktora Dre i nałożył na nie wokale Kendricka Lamara. Wcześniej DJ Critical Hype m.in. zrobił coś takiego z bitami Kanye Westa i Chance'a The Rappera, czyli dwóch postaci z Chicago. Teraz padło właśnie na Compton, doktora Dre i Kendricka. I zagram wam jedno nagranie z tego mixtape'u. Będzie to The Heart Part 2 na słynnym bicie doktora Dre, którym kiedyś zawładnął Snoop Dogg. To tyle, jeśli chodzi o dzisiejszą audycję. Zapraszam was do słuchania Tonów z Betonu za tydzień. Pozdrawiam, cześć. Thank you. Sitting in the studio thinking about which move would go right now. Freestyle or write down, whatever. It's still a come up clever. I just need to free my thoughts and Lord knows that I know better. But I ain't perfect. I ain't seen too many churches or know them testament verses. You should either hear me now or go deaf. Or end up dead, die trying and no death. Might end up dead, swallow blood, swallow my breath. Fuck a funeral, just make sure you pay my music respect, nigga. I mean that from the bottom of my heart. You see my heart, it's all I have and victory tastes sweet. Even when the enemy can throw salt, still knock them out the park like a fucking tow car. Let bygones be bygones, but where I'm from, we buy guns and more guns to give to the young. I'm living the life of a nigga, trap nigga. Out the system, all you envision is trap niggas. My uncle doing life is our prison. He wasn't rap too tight. He told me rap about life, not rap niggas. That's why I'm shaking my head when you rap dissing. My stomach start turning, my nerves get to twitching. I start evaluating, then my final intuition is that you wishing to come up or just come up. We used to beefing over turf, fuck beefing over a verse. Niggas dying, motherfucker, double entendre. This is Compton, city of Compton. Rap Saran, not defiance, Van our alliance. Put burners in the hand of the black man. One hood with 24 foes like a clone Kobe Bryant. You probably heard I wanna be heard and wonder who I am. You probably even listen to fake and think I know Zion. But really I'm just caught in a loop of understanding the truth, because it seems like it's always clashing with science. I got a big fear of flying. My future's so bright I'll probably go blind before I blink twice. I ain't lying. I swear to God, half of y'all just don't know Kendrick. The school of hard knocks, we was the first ones in attendance. You walking down the block, he got shot, you wasn't no eyewitness. You just mind your business. You just turn your head, kneel down, and then tie your tennis. It's kinda scary, ain't it? You can't act like no bitch, that only got Tyler Perry famous. Just let me explain it. Why you pick up that stainless? Cause your pops wasn't anxious to see you when you hate it. So much, you probably had your burner tucked at graduation. Said if you see him on them bleachers, then you kill him facing 25 to life with a murder charge. Your enemies was a prayer, now you pray to God. I pray these balls get farther than Compton. And if I wreck and if I break, I still won't break my promise. I promise to keep it honest. Secret society, how we act is trust. And all we lack is communication like service sucks. The people scared of annihilation when kingdom come. And I'm like, the Kendrick Lamar OD in less than a month, alright? Gotta keep it pushing. Can't let the government tell me how my future looking. I'm on Rosecrans and Central trying to duck the central bookings. If the fucking pigs get behind me, then you know I'm booking. Never will I surrender. I've been a warrior when I came out my mom's placenta. In the gutter lane like a master splinter. How splendid, I guess my project had did it. Got all these niggas approaching, they mixtape different. They said 7 tracks, I said 15. Called it an EP, they said I'm tripping. But little did they know I'm trying to change the rules that we've been confined to. So the corporate won't make decisions. Up in these bitches, handling business. Killing our dreams, stealing our vision. Out in Haiti, adolescents barely have a home. In Headlake, everybody think they fucking own. Hop on Twitter, perpetrate, we doing big shit. Who we hanging with and bragging about the iPhone. I swear to God, most of y'all cats just don't know Kendrick. You barely know yourself, so I guess most of y'all should be offended. Ain't doing this for my health, I'm trying to purchase my mom and them business. Occupying my time with riches, justifying my time and business. Just to coincide, pussy got a lot while we living. Look the mastermind, took the mastermind, just the perfect time. Just the mastermind, just the mastermind with precision. Look the mastermind, took the perfect time. We would like to buy this one appreciation tape for those who recognize the Kendrick Lamar EP. For this is the Kendrick Lamar OD. Because of you, the OD dedicated. Autopromocja. i Shaggy przywożą do Trójki swój wspólny album 44876. Już dziś zagrają utwory z tej płyty na koncercie w